Ola, boa, estou super aburrida e non sei que facer. Con que me podo entreter? Como podes estar tan aburrida tendo radio? Pero na radio non hai nada que me guste. Iso sí que non o digas. Escoita Falame Lide no 90.5 do FM. Ademais de entreterte e de ser interesante, verás como engancha. Falame Lide! E dalle a lingua que posusta. 90.5 do FM. Él rondaba más o menos los 50 y ella debía tener no más de 24. Tinta e Pluma, un programa de Falame Lide, dirixidos bibliófilos dun lugar chamado Mundo, bibliófilos con tintas nas veas e papel nas vans. Os que escurrindo seu sangue nun tinteiro enchen o mundo de palabras maravillosas que nos, Tamara Pereiro e Belén Ayude, vos transmitiremos en tinta e pluma. Benvidos a unha edición especial de Tinta e Pluma. Por que especial, estaránse preguntando os nosos ointes? Boa pregunta, Tamara. Hoxe, na honra do Día Internacional da Radio, o noso programa durará nada máis e nada menos que 30 minutos. En directo dende Tinta e Pluma. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape. Queridos ointes, sodes unhas persoas con sorte. A continuación, ides escoitar en primicia a terrible historia dunha das personaxes dunha novela sen rematar. Tan especial como esta edición, xa que ten unhas autoras que coñecedes ben, Tamara Pereiro e Belén Ayude. Preparádevos, porque hoxe en Falame Lide vai diluviar tinta. Algo ao que estamos acostumados na nosa terra. Unha torrencial mañá de abril, miña nai, meu pai, Rachel e eu paseábamos tranquilamente preto da nosa pequena casa, nun gran bosque de coníferes xunto a un pacífico estanque. Rachel e eu camiñábamos da man, cando un diminuto colibrí acercouselle. Ela feliz foi dando saltos detrás del. Eu quería tanto que había co seu vestido branco como un pequeno anxo que flotaba e movíase como unha suave brisa. Eu alexeime da miña irmá pequena, xa que nunca tivera bo trato cos animais. Reuníme coa miña nai, que levaba no seu ventre o meu futuro irmán, Rafael. De súpeto, escoitamos a Rachel berrar. Ela tiña unha expresión de terror no seu rostro, causada pola presenza dun enorme caimán diante súa. Fomos correndo cara ao estanque, un terrible desacougo ia medrando no meu interior. O caimán dirixiuse cara a miña nai con decisión, e agarrándoa pola perna dereita cos seus sucios e afiados dentes, arrastrouna con violencia cara a auga. Eu logrei salvar a Rachel das garras do furioso animal, pero miña nai non tivo a mesma sorte. Todos quedamos conmocionados e éramos incapaces de reaccionar, todos excepto Rachel, a miña querida e doce Rachel, que se abalanzou sobre o caimán, e sen pensalo dúas veces intentou matalo golpeándoo na cabeza cun pau afiado que colleu ao pé dun dos arbustos. No intento desesperado do caimán por salvar a súa asquerosa vida, desgarrou coas súas puntiagudas unllas a perna esquerda de Rachel, provocando que o seu vestido branco se tinguira dun escuro vermello. Cando parecía que o caimán tiña acorralada a súa presa, que semellaba unha mota de pos ou carón, Rachel transformouse nunha minúscula pinga de auga transparente, como unha bagua. Cando se derramou unha sucia e verdosa auga do estanque, esta volveuse tan cristalina e brillante como o puro corazón de Rachel. O caimán, ríndose socarronamente, aínda manchado polo sangue da miña preciosa irmanciña, dirixiuse cara ao meu pai, e este viu no reflexo dos ollos do caimán o seu propio fin. Eu, preparado para loitar, predisposto para a acción, coa adrenalina correndo xa polas miñas veas, quedei desconcertado e furioso, pois o caimán esquivoume e desapareceu no fondo do estanque. O bosque, como a se sentira a miña furia, comezou a arder incontrolablemente. Así quedei orfo. Así comezou todo. Un caimán que se ríe socarronamente. Un bosque incendiado. Diredes vos. Isto non é nada natural, posto que o caimán en realidad unha personaxe maligna e Peter é o causante do incendio, aínda que ela aínda non o saiba. Outra das sorpresas desta edición é que nos próximos programas iremos descubrindo novos capítulos desta fresca historia. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word. Hoxe celebramos o feito de que a muller poida expresar libremente a súa opinión, tanto na radio como en calquera medio de comunicación. Isto fai o que semella milleiros de anos era casi inimaginable. Por iso, hoxe neste pequeno gran espazo, todas as razas, homes e mulleres, nenos e nenas, estamos unidos para proclamar un idioma universal. A literatura. Na honra das mulleres que fixeron isto posible, os nosos resumos de hoxe serán obras de autoras femeninas. All you can do is try to know who your friends are. As you head off to the war, pick a star on the dark horizon and follow the light. You'll come back when it's over. No need to say goodbye. Mandrágora de Laura Gallego. O sabio Zacarías e a súa filla Miriam chegan á corte do rei Héctor para investigar a desaparición de Cornelius, o erudito real. Miriam ten que ser unha das damas de compañía da princesa. Isto provoca que Miriam se enamore do príncipe Marco e que Santiago se enamore dela. Miriam descobre cousas que antes eran descoñecidas para ela. Súa nai era unha guardiana do bosque e ela tamén o é. O seu verdadeiro nome é Mandrágora. Ela négase a ser unha das guardianas, aínda que, para derrotar ao exército traidor, uns mortos viventes, necesita a axuda das guardianas do bosque. Ao final, lograron resolver o misterio. Cornelius era quen controlaba o exército de mortos viventes, con maxia negra, co propósito de dar morte ao rei Héctor. Carapuchiña Vermella, de quen tes medo? Durante moitos anos, os habitantes dunha pequena aldea manteñen un pacto co lobo que atemoriza o lugar. Teñen que matar cada mes un animal para que non os ataque. Pero o lobo incumple o trato cando mata a Lucy, unha rapaza que resultou ser a irmá de Valerie, a protagonista. Valerie está enamorada de Peter, pero os seus pais queren casala con Henry, o herdeiro dunha rica familia. Eles deciden fuxir xuntos, pero o lobo impide que cheguen a lograr os seus objetivos. Máis tarde chega á aldea un cazador de lobisomes, Solomos, que lles fai ver que pode ser calqueira, incluídos eles. Valerie comeza a suspeitar de todos os que a rodean, e ao final ela mesma é acusada de bruxería. Nova sorpresa, unha entrevista. Belén, cal é o teu libro favorito? Non son capaz de elexir só un, e quedaríamos aquí todo o día se tivera que enumerar todos os que me gustan. Cales son os teus autores favoritos, Tamara? Hai moitos que me gustan polas súas novelas, pero os que máis me chamaron a atención foron Laura Gallego, Rick Riordan, Isabel Allende e Verónica Roz. Que época da historia prefides para o espazo dun libro, Belén? O medieval, porque as aventuras de cabaleiros apasionanme, tanto como a vestimenta das damas. Se non é moita indiscreción, que prefires, a literatura contemporánea ou a clásica? Eu prefiro a literatura contemporánea, posto que me identifico máis cos personaxes e ten un vocabulario máis asequible. A maioría dos medios de comunicación só se ten en conta a imaxe, pero na radio o importante é a voz e o que realmente se di. A radio inspira unha forma de expresión libre. Malia que a radio foi perdendo moitos ointes, aínda hoxe é un dos medios de comunicación máis importantes. A radio é un medio de comunicación para todas as idades. A través da radio pódese transmitir calquera tipo de información. Con estas frases emotivas cerramos este capítulo de Tinta e Pluma. Pero non poderíamos despedirnos sen antes dar grazas a Paco Veiga e David Canoura por dirixir este espazo. Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor.